Καλώς ήρθατε στον προθάλαμο του Άδη. Ξεκινούν τώρα οι πίσω σελίδες. Γεια σας, καλώς ήρθατε. 5η και 10 ο Φλεβάρης. Σε μια εκπομπή που έχει κάπως ιδιαίτερες συνθήκες σήμερα. Σε μια εκπομπή που γράφεται από τα Χανιά, τα όμορφα κατά τα άλλα, αλλά τα πολύ δυσάρεστα αυτό το τελευταίο 24ωρο, για να μην σας πω αυτόν τον τελευταίο χρόνο, με μια υπόθεση που είναι πάρα μα πάρα πολύ βαριά. Oh, what a lovely way to die. Μιλώ βεβαίως για την υπόθεση του γυροκομείου Αγία Σκέπη στα Χανιά. Μια υπόθεση που σήμερα θα καταλάβει σχεδόν όλο το εύρος της εκπομπής. Παρόλο που έχω αρκετά μηνύματα, παρόλο που έχω και αρκετά ξεχασμένα από χθες, γιατί δεν πρόλαβα από ό,τι φάνηκε να τα διαβάσω όλα. Αλλά με μια υπόθεση που ειλικρινά, και επειδή έχω ασχοληθεί πάρα πολύ τον τελευταίο χρόνο, αλλά και επειδή αξίζει να ασχοληθεί κανείς με αυτήν, γιατί έχει πάρα πολλά σημεία μέσα της που μπορεί να σε κάνουν να προβληματιστείς, που μπορεί να σε κάνουν να κοιτάξεις λιγάκι πιο μέσα και να πεις, είναι δυνατόν να είναι άνθρωποι αυτοί που κάνουν αυτά σε ανθρώπους? Δεν θέλω να δώσω μελοδραματικό τόνο. Σήμερα σας έχω φέρει και ένα ηχητικό. Καταρχάς πρέπει να σας πω ότι η εκπομπή γράφεται σε ιδιαίτερες συνθήκες, στα Χανιά, σε ένα φορητό στούντιο, ας το πω έτσι, οπότε μπορεί να έχουμε μερικές διαφοροποιήσεις σε ό,τι αφορά τον ήχο, ελπίζω για την υπομονή σας. Αλλά σας έχω φέρει και μία συνέντευξη, ένα ηχητικό, με έναν άνθρωπο που μου έχει κάνει εντύπωση, μια νέα γυναίκα, που μου έχει κάνει εντύπωση ο τρόπος με τον οποίο μάχεται και με τον οποίο εδώ και περισσότερο από ένα χρόνο παλεύει για να αποκαλυφθεί μια αλήθεια, ακόμα και όταν την έλεγαν όλοι τρελή. Τις έλεγαν όλοι ότι έχει άλλα κίνητρα, ότι δεν έχει πάρει πολύ, ότι έχει πάρει πολύ ζεστά την υπόθεση, διότι είναι και στα θύματα. Αλλά προσέξτε, είναι με διτό ρόλο, όπως λέει και η ίδια, και έχει την ιδιότητα και της δικηγόρου, αλλά και της κόρης ενός από τους ανθρώπους που πέθαναν στο γυροκομείο αυτό. There must be something left to do, because every tragedy is a comedy, unless you are the victim, then you're just another monkey at the zoo. Είμαι σίγουρος ότι έχει πάρει το αυτί σας για την υπόθεση αυτή, έχει πάρει το αυτί σας για το τι περιλαμβάνει η δικογραφία, αυτή η φοβερή και τρομερή δικογραφία, 12.000 σελίδες, αν μπορεί να το χωρέσει το μυαλό σας, 12.000 σελίδες για 293 θανάτους μέσα σε ένα γυροκομείο σε διάστημα 6 χρόνων. Οι 12.000 σελίδες αφορούν κυρίως τους 30 θανάτους για τους οποίους αποδόθηκαν συγκεκριμένες κατηγορίες. Χθες είχαμε 7 συλλήψεις. Μιλώ για το γυροκομείο Αγία Σκέπη. Οι συλληφθέντες τα έχετε ακούσει νομίζω αυτά, αλλά καλό είναι να τα βάζω σε μια σειρά, να το πιάσουμε από την αρχή πριν πάμε λίγο πιο βαθιά. Οι δύο ιδιοκτήτριες, οι δύο γιατροί της μονάδας, οι οποίοι κατηγορούνται για πάρα πολλά πράγματα και νομίζω ότι είναι και το μεγαλύτερο βάρος που θα πέσει σε αυτούς, και ακόμα 3 άτομα, νοσηλευτές και διοικητικό προσωπικό στην μονάδα. Συνολικά 36, παρακαλώ, οι κατηγορούμενοι, τουλάχιστον με βάση την δικογραφία που έχει σχηματιστεί. Splinters of thought dropping slowly. Δεν ξέρω πόσο αντέχετε να σοκαριστείτε διαβάζοντας ότι υπάρχουν άνθρωποι που στην φροντίδα που την φροντίδα που τους ανέθεσες, την φροντίδα που ανέθεσες να παράσχουν στον δικό σου άνθρωπο, πληρώνοντας πάρα πολλά χρήματα, 800, 900, 1000, 1200 έφταναν, την φροντίδα αυτή την ενόησαν ως τάισμα με αποφάγια, ως τάισμα με τα υπολείμματα από τα κρεοπολία της γειτονιάς των Χανίων, από αυτά που πετάνε οι χασάπιδες, από αυτά που δεν τα τρών οι πελάτες, από τα υπολείμματα εν πάση περιπτώσει του κρέατος. Αυτά δίνονταν τσάμπα στους υπεύθυνους της μονάδας και αυτά μετατρέπονταν σε φαγητό για τους ηλικιωμένους που βρίσκονταν εκεί. Remember what you came here for. The words of wisdom got into the door. You can almost taste the emptiness hung inside a tallow dress. Can the darkness be as empty as it seems when the factories at night hung with their dreams? When you watch a skinny dog cut across a dusty log like the surface of the moon. Yeah, da da da da. Δεν ξέρω πόσο μεγάλη υπομονή μπορείς να έχεις για να αντιληφθείς ανθρώπους δεμένους, τα έχουμε δει και αλλού αυτά, ανθρώπους δεμένους με ημάντες, ανθρώπους ναρκωμένους για να μην σε ενοχλούν, ανθρώπους οι οποίοι φρόντιζες να είναι στην ουσία φυτά με βαριά ψυχοφάρμακα και με ένα σκάνδαλο μέσα στο σκάνδαλο παράνομων συνταγογραφήσεων πέρα από την συμπεριφορά στους ανθρώπους και πέρα από το ηθικό κομμάτι και ένα οικονομικό σκάνδαλο μέσα σε αυτό με παράνομες συνταγογραφήσεις που φτάνουν μέχρι τα 3 εκατομμύρια ευρώ παρακαλώ στην αξία των φαρμάκων. Δεν ξέρω πόση ντροπή μπορείς να σηκώσεις για το ανθρώπινο είδος. Δεν ξέρω πόσο μπορείς να αναλογιστείς, να καταλάβεις ίσως, δεν ξέρω, να καταλάβεις την συνεχή, την ακόρεστη ανάγκη του ανθρώπου για κέρδος. Διότι όταν έρχεται η εισαγγελία των Χανίων, με καθυστέρηση είναι η αλήθεια, και ενώ είχαν υπάρξει φωνές που έλεγαν ότι αυτό το θέμα έχει σκάσει από τον Μάρτιο του 21 και κοντέψαμε να φτάσουμε Μάρτιο του 22. Είναι Φλεβάρης, είναι 11 μήνες. Φάνηκε ότι έγινε καλή δουλειά από την πλευρά και, και των αστυνομικών αρχών, των προανακριτικών και των εισαγγελικών. Καθίστε να δούμε βέβαια και πού θα καταλήξει όλο αυτό και πόσο θα αποδοθούν ευθύνες. Αλλά όταν σου λέει η ίδια δικογραφία, όταν βλέπεις στην ίδια την δικογραφία γραμμένο ότι το κόστος για την σίτιση των ανθρώπων αυτών ήταν 55 λεπτά του ευρώ τη μέρα. Όχι επειδή το λέει ένας εισαγγελέας επειδή έτσι του ήρθε ή επειδή το καταγγέλει ένας εργαζόμενος, επειδή πήγε η αρμόδια εισαγγελική αρχή, έκανε έλεγχο στα βιβλία της μονάδας, είδε τι κόστος πληρώνανε με βάση τα τιμολόγια για το φαγητό των ανθρώπων των φιλοξενούμενων εκεί και έκανε μια απλή διαίρεση πόσοι ήταν εκεί, πόσοι πέρασαν από εκεί, πόσα χαλάγατε το χρόνο για φαγητό και βγαίνει ημερήσιο κόστος σίτησης για τον άνθρωπό σας, κάντε το λίγο δικό σας, για τον άνθρωπό σας που πληρώνεται 1000 ευρώ και όχι επειδή πληρώνεται 1000 ευρώ, επειδή νομίζεις ότι με τα 1000 ευρώ έχει αξιοπρεπή συμπεριφορά, έχει αξιοπρεπή αντιμετώπιση και το ημερήσιο κόστος για την σίτησή του είναι 55 λεπτά του ευρώ. Cause I don't care no more. No, I don't care no more. Ναι, υπάρχει και η ευθύνη των συγγενών. Ξεκάθαρα πράγματα. Ναι, δεν μπορεί να μην έχεις καταλάβει. Βεβαίως υπήρξε σε αυτή την υπόθεση, επειδή σας λέω το ρεπορτάζ αυτό το κάνω ένα χρόνο περίπου, υπήρξε και η ευκολία, ας την πω έτσι, η ευκολία που έδωσε ο κορονοϊός, μια άλλη μεγάλη τραγική διάσταση της πανδημίας, η ευκαιρία που έδωσε σε αυτούς τους τύπους, τους υπεύθυνους της μονάδας και δεν ξέρω και σε πόσες άλλες μονάδες τέτοιες, να λένε ότι ξέρετε κάτι, εσείς οι συγγενείς δεν μπορείτε λόγω του κορονοϊού να έρχεστε να βλέπετε τους δικούς σας. Ή θα τους βλέπετε πίσω από ένα τζάμι που θα σας τους φέρνουμε εκεί με το καροτσάκι να κάτσεις να του πεις ένα γεια ή θα τον πάρεις απλά τηλέφωνο. Και αυτό έκοψε την γραμμή επικοινωνίας. Δεν το λέω ως δικαιολογία. Θα μπορούσες να πεις ότι αν ήθελες να επικοινωνήσεις και να νοιαστείς για το δικό σου άνθρωπο, θα μπορούσες να βρεις τον τρόπο. Προσπαθώ να βάλω τον εαυτό μου σε αυτή τη, εδώ και ένα χρόνο σε αυτή τη θέση. Σε αυτή την ησυχία που έχεις ότι έχεις τον άνθρωπό σου εκεί κάπου και σε αυτή την αποκάλυψη που έχεις μετά, πολύ περισσότερο όταν έχει πεθάνει ο άνθρωπός σου και μετά βλέπεις οι καταγγελίες που έρχονται στο φως να είναι τόσο ραγδαίες και να φτάνεις να κάνεις ακόμα και εκταφές των νεκρών για να ανακαλύπτεις σημεία και τέρατα για το τι είχε γίνει εκεί. Λοιπόν, η πανδημία έδωσε ένα όπλο στα χέρια αυτών που ήθελαν να το χρησιμοποιήσουν και να βγάλουν ακόμα περισσότερο κέρδος. Και ακόμα περισσότερο κέρδος. Δεν ξέρω αν μπορείς να μπεις έστω σε αυτή τη διαδικασία, σε έναν άνθρωπο, σε κάθε άνθρωπο από αυτούς, κρατήστε στοιχεία, σας παρακαλώ. Σε 6 χρόνια, είναι μέσα στη δικογραφία αυτό, ακόμα και όταν κάναμε το ρεπορτάζ όλη αυτή την περίοδο, δεν μπορούσα εγώ τουλάχιστον να φανταστώ, γιατί πάντα ρωτούσαμε πόσοι είναι οι θάνατοι, πόσοι είναι οι θάνατοι. Και ρωτούσαμε τους ανθρώπους, τον δικηγόρο της μονάδας, τον κύριο Ρουσόπουλο. Πόσοι είναι οι θάνατοι, ξέρετε να μας πείτε εσείς, αφήστε πόσους θα βρει η εισαγγελία. Και μας έλεγαν δεν ξέρουμε, δεν έχουμε τα αρχεία. Σε ένα γυροκομείο δεν ξέρουν να σου πούνε πόσοι άνθρωποι πέθαναν μέσα στον τελευταίο χρόνο ή στα τελευταία 2 χρόνια. Και έρχεται σήμερα η εισαγγελία και λέει, από ό,τι έψαξα εγώ σαν εισαγγελική αρχή, από το 2015 μέχρι το 2021, οι νεκροί είναι 293. Από αυτούς τους 293 νεκρούς σε ένα διάστημα 6 ετών, ενώ υπάρχουν και άλλα χρόνια πιο πριν, από το 2009 δουλεύει η μονάδα, αλλά δεν έχει πάει τόσο πίσω η έρευνα. Από το 9 μέχρι το 15 δεν έχουμε στοιχεία. Από το 15 μέχρι το 21 είναι 293 άνθρωποι που πέθαναν στο ίδιο γυροκομείο. Το 90% σχεδόν στα χαρτιά γράφει ανακοπή. Από αυτούς τους 293, για τους 30 θανάτους έχει γίνει δικογραφία και αποδίδονται βαρύτατες κατηγορίες γιατί υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία. Για άλλες 8 περιπτώσεις ανθρώπων που δεν πέθαναν έχει σχηματιστεί η κατηγορία για απόπειρα ανθρωποκτονίας, δια παραλήψεως, έτσι είναι ο τυπικός ορισμός. Για τους 30 θανάτους είναι η κατηγορία ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο. Και για τους ανθρώπους που είναι υπεύθυνοι στο γυροκομείο, αυτούς τουλάχιστον τους 7 συλληφθέντες, η κατηγορία εκτός των άλλων είναι και σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Μέσα στο σκάνδαλο υπάρχει ακόμα ένα σκάνδαλο. Το θέμα της μεταβίβασης περιουσιών των ανθρώπων αυτών με περίεργες διασυνδέσεις με συμβολεογράφους. Υπάρχουν και συμβολεογράφοι κατηγορούμενοι στην υπόθεση αυτή μέσα στους 36 που σας έλεγα, που πρέπει να δώσουν εξηγήσεις στην δικαιοσύνη για το πώς κάποια ακίνητα άλλαξαν χέρια. Αν τυχόν έχετε δει στο Netflix την ταινία Of Course I Care, ασφαλώς και νοιάζομαι είναι. Αν δεν την έχετε δει, να τη δείτε. Είναι ακριβώς αυτό. Το λέγαμε και τότε. Έχει βγει περίπου την ίδια περίοδο βγήκαν οι ταινίες αυτές, λες και το ξέραν. Βγήκε η ταινία με το σκάνδαλο. Το άλλο δυστυχώς δεν είναι ταινία. Είναι απολύτως πραγματικό. Θα μπορούσε να είναι. Έχει ξεπεράσει το σενάριο των Χανίων. Έχει ξεπεράσει το σενάριο της ταινίας εκείνης, που δείχνει πως μία πραγματική εταιρεία στην ουσία δολοφόνων εκμεταλλεύεται με νομικά τερτύπια, με εισαγγελικές παραγγελίες κλπ. Κλπ. Εκμεταλλεύεται και απομυζά τις περιουσίες ανήμπορων ανθρώπων που τους στέλνει στα γυροκομεία. Σας είπα, ένα σκάνδαλο οι συνταγογραφήσεις 3 εκατομμύρια. Ένα σκάνδαλο που δεν έχει ακόμα στο πλήρες εύρος του αποκαλυφθεί, που έχει να κάνει με τις παράνομες, με τις περίεργες τουλάχιστον, μεταβιβάσεις ακινήτων και περιουσιών. Οι άνθρωποι υπεύθυνοι της μονάδας, η ιδιοκτήτρια της μονάδας συγκεκριμένα, μόλις πριν από 2 εβδομάδες συνελήφθη ξανά, γιατί προσπάθησε να πάρει με το ζόρι μια γυναίκα στην μονάδα, την ώρα που κάποιοι άλλοι, κάποιο άλλο κύκλωμα, τουλάχιστον έτσι κατηγορείται, προσπαθούσε να μεταβιβάσει το σπίτι της με την ίδια να μένει μέσα, πριν καν πεθάνει. Γίνονται απίστευτα πράγματα. Είναι μια υπόθεση η οποία προσωπικά, τι να σας πω τώρα, τι κλισέ να πω, με έχει συγκλονίσει, τουλάχιστον με έχει αγγίξει. Γιατί έχει τύχει να έρθω σε επαφή με τους ανθρώπους που έχασαν τους δικούς τους, με τους ανθρώπους που έχασαν τη γη κάτω από τα πόδια τους, που είδαν ότι αυτό το τηλεφώνημα που ήρθε ότι ξέρετε ο άνθρωπός σας πέθανε, στην αρχή είναι, εντάξει, το θεωρούσα φυσιολογικό, είναι μεγάλος, 85-90, κάποια στιγμή θα πέθαινε, αλλά έλα που έχουν πεθάνει στη σειρά τόσοι άνθρωποι και μετά που αποκαλύπτεται όλο αυτό βλέπεις ότι χρειάζεται να κάνω εκταφή στον άνθρωπό μου για να δω ότι εκεί που ήταν τα σημάδια στα χέρια, όταν έγινε η κηδεία, σας λέω τραγικά πράγματα αυτή τη στιγμή, όταν έγινε η κηδεία ήταν καλυμμένα με γάζες και δεν δώσαμε πολύ σημασία, κάπου λέγαμε κάτι θα υπάρχει, αλλά όταν ξαναβγαίνει όλο αυτό στη σειρά, στην επιφάνεια, αρχίζει η ιατροδικαστική πια εξέταση να δείχνει σημεία και τέρατα, και όχι μόνο για μία περίπτωση, τουλάχιστον για 30 περιπτώσεις θανάτων από τους 293 μέσα σε μία εξαετία, από το 2015 μέχρι το 2021. Οι συλληφθέντες, στους συλληφθέντες σε έρευνα που έγινε στα σπίτια τους, και ενώ ήταν γνωστή αυτή η υπόθεση και ενώ περιμέναν ότι θα γίνει μια διαδικασία, ένα χρόνο σέρνεται η υπόθεση αυτή στα Χανιά, παρόλα αυτά η αστυνομία, με ανακοίνωσή της τουλάχιστον, λέει πως βρήκε πάνω από 100.000 σε μετρητά στα σπίτια και βρήκε και πολλά κοσμήματα τα οποία αποδίδονται, και τα μετρητά και τα κοσμήματα, στην δράση του, στην σχετιζόμενη με την υπόθεση του γυροκομείου. Εάν μετά από ένα χρόνο αναμονής για τη σύλληψη, γιατί δεν πέσανε από τα σύννεφα, κανείς δεν έπεσε από τα σύννεφα από αυτούς, ότι κάτι ερχόταν. Εδώ το λέγαμε ανοιχτά, επιτέλους πότε θα γίνουν, το λέγανε οι συγγενείς, τα θύματα, οι δικηγόροι, πότε επιτέλους θα ασκηθούν διώξεις για αυτή την υπόθεση. Δεν μπορεί να μην είχαν τίποτα στο μυαλό τους, αλλά αν είχαν στο μυαλό τους και ξέραν ένα χρόνο τώρα ότι θα συλληφθούν και παρόλα αυτά τους βρίσκεις και με λεφτά και με κοσμήματα, αρχίζει το πράγμα να σε πηγαίνει αλλού, στο τι πρόλαβε να κρυφτεί από αυτή την ιστορία. Κοιτάξτε, δεν είναι το φόρτε μου το αστυνομικό ρεπορτάζ και ήδη έχω πάει πολύ πιο βαθιά από αυτό. Εμένα με νοιάζει το κοινωνικό το κομμάτι και με νοιάζει και το κομμάτι των ευθυνών σε ό,τι αφορά αυτούς που θα έπρεπε να ελέγχουν αυτές τις δομές, και εκεί είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Διότι αρμόδια αρχή για να ελέγξει είναι η περιφέρεια σε κάθε περιοχή, η περιφερειακή ενότητα και η περιφερειακή διεύθυνση δημόσιας υγείας που υποτίθεται ότι ελέγχει τα γυροκομεία. Και που κοιτάξτε μια σύμπτωση φοβερή, σε αυτά τα φοβερά και τρομερά πράγματα που σας λέω, σε ανθρώπους που σιτίζονται με αποφάγες, σε ανθρώπους που είναι δεμένοι, σε ανθρώπους που είναι άπλητοι, που τους αλλάζουν με τις ίδιες πάνες. Άμα δείτε τι πράγματα γράφει η δικογραφία, μερικά ειλικρινά δεν ξέρω αν αντέχω τώρα να σας τα πω. Με ανθρώπους που ήταν υποσιτιζόμενοι, που είχαν μείνει, πηγαίνανε λέει οι δικοί τους όταν τους είδανε τελικά και δεν έβλεπαν στο κρεβάτι άνθρωπο, έβλεπαν, δεν φαινόταν ότι υπάρχει, ότι κοιμάται κάποιος στο κρεβάτι. Ήταν εξαϊλωμένοι οι άνθρωποι αυτοί. Λοιπόν, σε αυτή την κατάσταση, η Διεύθυνση Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων, λέει ότι εμείς παιδιά κάναμε ελέγχους περιοδικά, απροσδόκητα, απροειδοποιητά. Πηγαίναμε, δεν είδαμε ποτέ τίποτα κακό. Δεν είδαμε ποτέ τίποτα κακό. Η θέση του γυροκομείου, για να είμαι δίκαιος. Δικηγόρος Νίκος Ρουσόπουλος. Υποψήφιος κάποτε με τη Χρυσή Αυγή. Ναι, παίζει ρόλο, παίζει ρόλο. Δεν θέλω να σας επηρεάσω. Μάλλον όχι, θέλω να σας επηρεάσω. Ο καθένας μας γράφει στην ιστορία του συγκεκριμένα πράγματα πίσω, έτσι. Να σας πω γιατί. Γιατί παίρνω μία απάντηση, τον είδα χθες τον κύριο Ρουσόπουλο. Συναντηθήκαμε στο αεροδρόμιο των Χανίων. Έφτασε στην Κρήτη, είναι από την Αθήνα. Έφτασε στην Κρήτη για να υπερασπιστεί τους συλληφθέντες. Βασικό επιχείρημα. Δεν έχουμε, όπως σας το λέω, όπως σας το λέω στην διατύπωσή του. Ίσως να τον είδατε και κάπου στις δηλώσεις αυτές που κάναμε στην τηλεόραση. Δεν έχουμε να κάνουμε με παιδικό σταθμό ή με σχολείο, που θα έκανε εντύπωση ένας μεγάλος αριθμός θανάτων. Έχουμε να κάνουμε με μια δομή που έχει ανθρώπους 85+, που έχει ανθρώπους που είναι συνήθως άρρωστοι και βαριά άρρωστοι, και που είναι κάτι φυσιολογικό, όσο και αν ακούγεται σκληρό, είναι φυσιολογικό να υπάρχουν απώλειες. Κρατήστε το στην άκρη. Να δούμε πόσο φυσιολογικό και πόσες απώλειες. Επ' αυτού η συζήτηση με τη Μαρία την Παπαδάκη, τη δικηγόρο, με τη διπλή ιδιότητα και ως δικηγόρος και ως συγγενής ενός από τα θύματα, ως κόρη ενός από τα θύματα εκεί, στο δεύτερο μέρος θα ακούσετε συγκεκριμένα πράγματα για το ποιο είναι το ανεκτό όριο, ποιο είναι το αναμενόμενο όριο απολειών σε ένα γυροκομείο και πόσο είναι το όριο εδώ, πόσο έχει φτάσει το ποσοστό εδώ, για να μπορείς να λες ότι δεν έχεις να κάνεις με παιδικό σταθμό ή με σχολείο. Οι εντολείς μου θα αρνηθούν τα πάντα. Οι εντολείς μου επικαλούνται τους ελέγχους από την Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και από όλους τους αρμόδιους φορείς που δεν βρήκαν ποτέ κάτι μεμπτό εις βάρος της μονάδας. Μου κάνει κατάπληξη το γεγονός ότι εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης για ανθρώπους που δεν είναι ούτε ύποπτοι φυγής, ούτε ύποπτοι τέλεσης αξιόπινων πράξεων στο μέλλον. Αυτά είναι τα λόγια του δικηγόρου, του εκπροσώπου της Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων της Αγίας Σκέπης, του κυρίου Νίκου Ρουσόπουλου. Διάλειμμα και μετά θα σας μεταδώσω μια συνέντευξη που κάναμε χθες, μικρή,

understands his happiness won't last. Ακούτε πίσω σελίδες, είμαστε στην 5η και 10η μέρα του Γενάρη με βαριές ειδήσεις από τα Χανιά. Η εκπομπή γράφεται σε κάπως ιδιαίτερες συνθήκες από τα Χανιά, εδώ που τρέχει το ρεπορτάζ γύρω από την υπόθεση με την οποία σας χαλάω τη μέρα σήμερα. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο. Και να μου επιτρέψετε. Να μου επιτρέψετε επίσης ότι αφήνω λίγο στην άκρη τα μηνύματά σας για σήμερα. Θα ήθελα, νομίζω αξίζει αυτή η εκπομπή να είναι μονοθεματική. Αξίζει για αυτούς τους ανθρώπους, για τους 293 ανθρώπους τουλάχιστον που ξέρουμε ότι πέθαναν σε αυτό το ίδρυμα. Ας το πω ίδρυμα για να μην πω άλλη λέξη. Χωρίς να θέλω να βγάλω εγώ τη δικαστική απόφαση, θέλω όμως να σας μεταφέρω αυτά που λέει η δικογραφία, να σας μεταφέρω αυτή την οργή, αυτή την ντροπή που μπορεί να αισθανθείς για το ανθρώπινο είδος όταν μπροστά του έχει το κέρδος, γιατί αυτό φαίνεται ότι ήταν η κινητήρια δύναμη των συγκεκριμένων ανθρώπων εκεί, αυτό φαίνεται ότι αναγνωρίζει και ο εισαγγελέας, αναγνωρίζουν και οι αστυνομικές αρχές σε μια πολύμηνη σχεδόν ένα χρόνο έρευνα που κατέληξε σε απαγγελία κατηγοριών και σε 7 συλλήψεις και σε ακόμα 29 ανθρώπους που βρίσκονται στην δικογραφία και στη θέση του υπόπτου προς το παρόν, ενδεχομένως του κατηγορούμενου αν φτάσει στο ακροατήριο, που θα φτάσει στο ακροατήριο προφανώς αυτή η υπόθεση, και από εκεί και πέρα να δούμε και σε ποια άλλη θέση. Είμαι ο Μάριος Διονέλης, ακούτε πίσω σελίδες, πίσωσελίδες.gr είναι το site της εκπομπής. Στο ηχητικό που σας έχω φέρει από την συνέντευξη που κάναμε με την Μαρία Παπαδάκη, ξέρετε, επιδιώκω στις πίσω σελίδες να έχουμε λίγο το χρόνο παραπάνω τους ανθρώπους που συνήθως πάμε και τους κάνουμε ένα Q, όπως λέμε εμείς στην τηλεοπτική διάλεκτο, που ξέρεις θα πει 1, 2, 3, 4, 5 λεπτά, μετά από τα 1, 2, 3, 4, 5 λεπτά θα παίξουν, έτσι είναι ο τηλεοπτικός χρόνος, τι να κάνουμε τώρα, μην τα λύσουμε όλα τώρα εδώ, θα παίξει τελικά ένα 30 δευτερόλεπτα, άντε 40, και τελικά πρέπει να συμπτύξεις, πρέπει και ο ίδιος ο άνθρωπος να συμπτύξει μια ιστορία τόσων θανάτων και τόσων ετών πίσω μέσα σε 40 δευτερόλεπτα. Λοιπόν, διεκδικώ για την εκπομπή τουλάχιστον, για τις πίσω σελίδες, για την κουβέντα που κάνουμε εδώ εμείς, διεκδίκησα και την ευχαριστώ ένα δεκάλεπτο, 14 λεπτά. 14 λεπτά ρε παιδί, πάλι δεν φτάνουνε. Αλλά τουλάχιστον να ακούσουμε, να ακούσετε τι ακριβώς συνέβαινε εκεί και τι ακριβώς γίνεται και ποια είναι η διαδικασία. Εκτός από τα ερωτήματα που σας έβαλα στο προηγούμενο μέρος, στο πρώτο μέρος της εκπομπής, αυτό που λέει ο συνήγορος της πλευράς του γυροκομείου, ότι γυροκομείο είναι, θα πεθαίνουν άνθρωποι. Πώς να σας το πω, τόσο απλά. Καθίστε να δούμε όμως πόσοι. Καθίστε να δούμε ακριβώς ποιες είναι οι ευθύνες των αρμόδιων ελεγκτικών αρχών που δεν έπαιξαν από ό,τι φαίνεται το ρόλο τους. Καθίστε να δούμε ακόμα χειρότερα γιατί οι αρμόδιες ελεγκτικές αρχές όταν επιτέλους δραστηριοποιήθηκαν, ακούστε παρακαλώ, για να ανακαλέσουν τις άδειες εργασίας των εργαζόμενων, των βοηθών νοσηλευτών που βρήκαν το θάρρος να καταγγείλουν την υπόθεση αυτή και να φτάσει στα μέσα ενημέρωσης και στην εισαγγελία. Θα το ξαναπώ και θα το ακούσετε από τη Μαρία Παπαδάκη. Αντί να κινητοποιηθεί ο μηχανισμός να ελέγξει αν πρέπει να έχει άδεια αυτό το γυροκομείο, κινητοποιήθηκε ο μηχανισμός να ελέγξει αν οι όλος τυχαίως καταγγέλλοντες αυτοί ήταν που είχαν παράτυπα πτυχία, παράτυπη διαδικασία για να λειτουργούν ως νοσηλευτές, και τους ανακάλεσαν την άδεια περίπου 1,5 μήνα μετά την κατάθεσή τους στην ασφάλεια για όσα έβλεπαν και για όσα άκουγαν μέσα στο γυροκομείο. Σε αυτούς μόνο τους δύο που κατήγγειλαν. Εκεί ενεργοποιήθηκε ο κρατικός μηχανισμός ή ο αυτοδιοικητικός μηχανισμός, η Διεύθυνση Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης. Εκεί ενεργοποιήθηκε Και τα κατάφερε και τους την ανακάλεσαν την άδεια. Και αυτοί που κατήγγυλαν την υπόθεση αυτή και έχουμε σήμερα να συζητάμε, σήμερα πλέον δεν μπορούν να εργαστούν ως νοσηλευτές. Καταλαβαίνετε για τι πράγμα μιλάμε. Λοιπόν, δίνω το λόγο στην Μαρία Παπαδάκη. Είναι, σας επαναλαμβάνω αν δεν ακούσατε το πρώτο μέρος, έχει δύο ιδιότητες. Είναι μία από τους ανθρώπους που έχασε τον γονιό της, τον πατέρα της συγκεκριμένα, μέσα σε αυτό το ίδρυμα. Μάλλον ήταν ο λάθος άνθρωπος για να τον βάλουν απέναντί τους ή του ίδρυματος. Ήταν ο λάθος άνθρωπος να τον πληγώσουν. Γιατί ήταν και δικηγόρος, και όχι μόνο ήταν δικηγόρος, αλλά είχε και τα κότσια, αν και νέα σχετικά σε ηλικία, να σηκώσει όλο αυτό το βάρος και σήμερα υπερασπίζεται σχεδόν όλες τις οικογένειες που έχουν χάσει τον άνθρωπό τους εκεί και που έχουν να ζητούν την δικαίωση των ψυχών αυτών. Κάναμε μια σύντομη συζήτηση, όπως σας είπα, και θέλω να την ακούσετε. Να ρωτήσω καταρχάς αν αυτό είναι μια μορφή δικαίωσης, είναι μια μορφή ηθικής ικανοποίησης, το ότι σήμερα κάποιοι άνθρωποι καλούνται να απολογηθούν μετά από όλα όσα έχουμε δει και όσα έχουμε μάθει. Η σύλληψη των 7 κατηγορουμένων σήμερα είναι, θα έλεγα, η πρώτη αχτίδα φωτός σε αυτή την τόσο σκοτεινή, κατά τη γνώμη μου, υπόθεση. Ο χρόνος της αναμονής ήταν μεγάλος και βασανιστικός και αποθάρρυνε πολλές από τις οικογένειες των παθόντων. Εγώ όμως θέλω να πιστεύω ότι αυτός ο χρόνος αναμονής ήταν αναγκαίος προκειμένου να γίνει ενδελεχής έρευνα από την ελληνική αστυνομία και θέλω να πιστεύω ότι οι εισαγγελικές και δικαστικές αρχές σε αυτή την υπόθεση θα αποκαταστήσουν επιτέλους την άποψή μας για την ελληνική πολιτεία και ότι μολονότι δεν υπήρξε πρόληψη θα υπάρξει καταστολή. Ακούμε όλον αυτόν τον χρόνο για ανθρώπους δεμένους σε κρεβάτια. Σήμερα μάθαμε για ανθρώπους που τους τάιζαν από φάγια. Αναρωτιέται κανείς, είναι δυνατόν σε ανθρώπους να φέρεσαι με αυτόν τον τρόπο? Καταρχάς εγώ ως νομικός και προκειμένου να διατηρήσω και την αξιοπιστία μου, διότι έχω αυτή τη διτή ιδιότητα, είμαι μεν παθούσα, οπότε διέπομαι από ιδιαίτερα αισθήματα για αυτή την υπόθεση. Ταυτόχρονα όμως είμαι και δικηγόρος, είμαι ένα μέρος της ελληνικής του συστήματος απονομής δικαιοσύνης. Οφείλω να διευκρινίσω ότι οι κατηγορίες, στις οποίες εγώ φυσικά ανεπιφύλακτα πιστεύω, είναι υποδιερεύνηση, έτσι. Δεν έχουν καταδικαστεί ακόμα για τις συγκεκριμένες κατηγορίες που τους αποδίδονται, κατηγορούνται για αυτές τις πράξεις. Η δικιά μου εμπειρία όμως και οι εμπειρίες των οικογενειών, καθώς και τα ευρήματα από την έρευνα που έχουν υποπέσει στην αντίληψή μου, επιβεβαιώνουν ότι ναι, είναι δυνατό, συνέβαινε επί 12 συναπτά έτη και πιθανότατα συμβαίνει μέχρι σήμερα, διότι η συγκεκριμένη δομή παραμένει σε λειτουργία. Βέβαια, τα ποσοστά θανάτων έχουν σχεδόν εκμηδενιστεί και αυτό μόνο αποδεικνύει τι συνέβαινε όλα αυτά τα χρόνια πριν ξεσπάσει το σκάνδαλο και ότι μπορούσαν να είχαν πράξει διαφορετικά και να είχαν αποτρέψει όλους αυτούς τους θανάτους, διότι τώρα θάνατοι από τη συγκεκριμένη μονάδα είναι ελάχιστη. Μίλησε σήμερα με τον δικηγόρο της μονάδας, τον κύριο Ρουσόπουλο, ο οποίος μου λέει ότι μιλάμε για γεροκομεία. Μιλάμε για γεροκομεία που υπάρχουν ηλικιωμένοι, υπερήλικες άνθρωποι, άρρωστοι άνθρωποι και που είναι φυσιολογικό να έχεις απώλειες. Αυτό το επιχείρημα είναι παραπλανητικό, διότι αν συγκρίνουμε τα ποσοστά θανάτου στη συγκεκριμένη μονάδα, που από τις δικές μου εκτιμήσεις και θεωρώ ότι θα επιβεβαιωθούν και από τη δικογραφία, είναι 2020 και πρώτο τρίμηνο του 2021 γύρω στο 150%. 2014 με 2019 άνω του 350%, ενώ το Δημοτικό Γυροκομείο Χανίων, που επίσης περιθάλπει ηλικιωμένους, έχει ποσοστό θανάτου 16%, και ο μέσος όρος θνησιμότητας στις μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων δεν υπερβαίνει το 20%. Πώς λοιπόν δικαιολογούν αυτά τα νούμερα? Η άδεια λειτουργίας που είχαν μέχρι και το τέλος του 2019 ήταν για 16 άτομα, από τα οποία μόνο 2 θα μπορούσαν να είναι μη αυτοεξυπηρετούμενα. Ο περεστή, οι δομές και οι προδιαγραφές και οι προϋποθέσεις αυτής της μονάδας με βάση την άδεια λειτουργίας τους ήταν για μόνον 2 άτομα που ήταν βαριά περιστατικά ή που ήταν σε προχωρημένη ηλικία. Αν όμως εκείνοι φιλοξενούσαν 50 ή 60 άτομα στον χρόνο που θα μπορούσαν με βάση την άδειά τους να φιλοξενούν 16 και μόνο 2 μη αυτοεξυπηρετούμενους, σημαίνει ότι ο αριθμός των θανάτων προφανώς και δεν οφείλεται αποκλειστικά και μόνο στο γύρας. Υπάρχουν οι φυσικοί αυτούργοι, τους βλέπουμε, τους αναγνωρίζει, τους δείχνει η δικογραφία αυτή τη στιγμή και μάλιστα με πάρα πολύ βαριές κατηγορίες. Υπάρχει όμως και ένας ελεγκτικός μηχανισμός που υποτίθεται ότι θα έπρεπε αυτά να τα προλαβαίνει ή που θα έπρεπε αυτά να τα ελέγχει. Θέλω τη γνώμη σας γι' αυτό. Οι μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων έχουν θεσμοθετηθεί από τον Έλληνα νομοθέτη ως μονάδες εξειδικευμένης φροντίδας. Όχι ως βιομηχανίες θανάτων, όχι ως χώροι στάθμευσης ηλικιωμένων, όχι ως προθάλαμοι του κάτω κόσμου. Οι οικογένειες που από το υστέρημά τους δίνουν 900-1200 ευρώ το μήνα για τον άνθρωπό τους, δεν το κάνουν γιατί θέλουν να τον πετάξουν, το κάνουν διότι θέλουν να λάβει μια εξειδικευμένη φροντίδα από γιατρούς, νοσηλευτές, εξειδικευμένους στην τρίτη ηλικία. Συνεπώς, αυτή η λειτουργία των μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων έχει τεθεί στα χέρια της πολιτείας, η οποία είναι υποχρεωμένη να ελέγχει και να διασφαλίζει ότι όντως αυτός ο θεσμός λειτουργεί όπως τον προέβλεψε ο νομοθέτης. Εν προκειμένου, όλα δείχνουν ότι συνέβη το αντίθετο. Έχω βρεθεί στο γραφείο του Αντιπεριφερειακής Χανίων. Έχω ρωτήσει. Μα οι υπηρεσίες, η Διεύθυνση Υγείας της Περιφέρειας, που είναι καθήλυνα αρμόδια για να ελέγχει αυτές τις μονάδες, δεν έβλεπε όλα αυτά τα απίστευτα πράγματα που διαπιστώνουμε και που καταγγέλλονται εδώ και ένα χρόνο? Και η απάντηση που πήρα είναι ότι οι έλεγχοι γίνονταν σταδιακά, περιοδικά, απροσδόκητα, απροειδοποίητα, και δεν είδαμε κάτι μεμπτό που να βάλει σε κίνδυνο την λειτουργία την ίδια της μονάδας. Αυτό, κατά τη γνώμη μου, είναι αδύνατον, διότι όταν τα ποσοστά θανάτων τα έτη 15 με 19 είναι άνω του 350%, σημαίνει ότι με σημείο αναφοράς μία άδεια λειτουργίας 16 ατόμων, κάθε χρόνο αποδεκατίζονται πάνω από 3,5 μονάδες. Άρα, αν εσύ ως πολιτεία διενεργείς 2-3 ελέγχους το χρόνο ως οφείλεις και ως ισχυρίζεσαι ότι έκανες, είναι αδύνατον να μην παρατήρησες ότι όλοι οι παππούδες που ήταν εκεί την προηγούμενη φορά έχουν εξαφανιστεί, και είναι αδύνατον να μην διερωτήθηκες τι απέγιναν. Είναι επίσης αδύνατον όλοι αυτοί οι άνθρωποι που ισχυρίζονται ότι έκαναν καταγγελίες στη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας, οι οποίες καταγγελίες χάθηκαν ή δεν πήραν την πορεία που θα έπρεπε να έχουν πάρει με βάση τη σοβαρότητά τους, να ψεύδονται. Επίσης, είναι εξωφρενικό όταν γίνεται η εκταφή και η υπόθεση βγαίνει στο φως της δημοσιότητας, η εποπτεύουσα αρχή, αντί με περίσκεψη να δει την υπόθεση, να βγαίνει στα κανάλια και να λέει ότι η συγκεκριμένη μονάδα ουδέποτε απασχόλησε τις αρχές, πέφτουμε από τα σύννεφα, και ευθύς αμέσως να βγαίνουν και οι συνήγοροι των κατηγορουμένων και να λένε, αφού η συγκεκριμένη μονάδα ουδέποτε απασχόλησε τις αρχές, όλα αυτά ήταν ένα σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Η διοίκηση θα έπρεπε να ελέγχει, να έχει λάβει και έστω εκ των υστέρων να έχει βγει περίληπη, να έχει δώσει εξηγήσεις και να έχει διενεργήσει έρευνα. Εν προκειμένου, ούτε έρευνα, ούτε πειθαρχικές διώξεις, συνέχιση της λειτουργίας της δομής ανενόχλητης και δημόσιες δηλώσεις στα κανάλια, πέφτουμε από τα σύννεφα, ουδέποτε απασχόλησε τις αρχές. Επίσης, ανάκληση των αδειών εργασίας δύο υπαλλήλων της μονάδας πρώην υπαλλήλων που ήταν οι βασικοί μάρτυρες κατηγορίας. Δηλαδή, δεν έχει ανακληθεί μέχρι τώρα η άδεια της μονάδας, αλλά ανακλήθηκαν οι άδειες εργασίας για ποιο λόγο, για τυπικούς λόγους ανθρώπων που ήταν από τους βασικούς σας μάρτυρες για να αποκαλυφθεί αυτή η υπόθεση. Που είχαν μόλις καταθέσει στην ασφάλεια για τις συνθήκες που επικρατούσαν στη μονάδα και συγκεκριμένα για τις συνθήκες θανάτου της κυρίας της οποίας έγινε η εκταφή, αυτών των νοσηλευτών οι άδειες εργασίας ανακλήθηκαν αμέσως από την διοίκηση με την αιτιολογία, την πρωτοφανή για μένα, ότι είχαν εκδοθεί παραδρομής. Οι άδειες εργασίας σας, κύριοι, εκδόθηκαν εκ παραδρομής και αφορμή για να το ανακαλύψουμε αυτό ήταν η καταγγελία μιας άλλης νοσηλεύτριας της δομής που ουδέποτε συνέπεσε στην εργασία της με τους συγκεκριμένους των οποίων οι άδειες ανακλήθηκαν, που δεν τους γνώριζε. Εντελώς τυχαία είχε πρόσβαση στα στοιχεία των φακέλων τους και βρήκε μια τυπική πλημέλεια. Και εγώ, η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας, που τόσα χρόνια κόφευα στις καταγγελίες των συγγενών, τώρα, επειδή υπάρχει αυτή η τυπική πλημέλεια, ανακαλώ τις άδειες εργασίας αυτών των δύο μαρτύρων κατηγορίας. Το οποίο τι σημαίνει για αυτούς, ότι δεν βρίσκουν δουλειά? Δεν είναι μια βοηθή νοσηλευτών. Δεν γίνονται δεκτοί ως βοηθοί νοσηλευτές. Γίνονται δεκτοί ως καθαρίστριες, ως νταντάδες, ως ανειδίκευτοι. Επειδή είχαν το θάρρος να καταθέσουν στις αρχές την αλήθεια τους. Αυτή είναι η ελληνική πολιτεία και αυτή είναι η προστασία που δίνει στους μάρτυρες και στους παθόντες. Έχω δεχτεί πολλές φορές μια ερώτηση, κάνοντας αυτό το ρεπορτάζ ένα χρόνο τώρα. Βρε παιδί μου, γιατί ένα γυροκομείο να θέλει να εξοντώσει τους πελάτες του που του φέρουν λεφτά? Και ρωτώ και εσάς και ως παθούσα, γιατί να θέλουν να εξοντώσουν τον πατέρα σας αφού τους πληρώνατε 1.000 ευρώ? Όπως ήδη δημοσιεύτηκε σήμερα, με βάση τη συγκεκριμένη δικογραφία, την οποία και εγώ έχω πληροφορηθεί κατά το μέρος αυτό από τα δημοσιεύματα, διότι ακόμα δεν μου δόθηκε πρόσβαση, το κόστος φιλοξενίας εκάστου ηλικιωμένου ήταν 0,55 λεπτά του ευρώ. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι σε μια πόλη όπου οι ανάγκες σε κλίνες φροντίδας ηλικιωμένων είναι τεράστιες και έξω από κάθε μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων υπάρχει μια τεράστια λίστα αναμονής. Αν απομειώσουμε το λειτουργικό κόστος σε τόσο χαμηλά επίπεδα, αντιλαμβάνεστε ότι τα έσοδά μας εκτοξεύονται και απλά τον θανόντα διαδέχεται κάποιος άλλος από την τεράστια λίστα αναμονής που μπαίνει στη θέση του, ενώ εμείς διατηρούμε σε εξαιρετικά χαμηλό επίπεδο το κόστος λειτουργίας της επιχείρησής μας. Έχετε χάσει τον πατέρα σας εκεί. Ρωτώ όχι ως δικηγόρο πλέον, σας ρωτώ, ως έναν από αυτούς τους συγγενείς, 293 θάνατοι μέσα σε 6 χρόνια, αν αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να δικαιωθούν, αν αυτονών των ανθρώπων η μνήμη μπορεί να έχει σήμερα να νιώθει κάποιας μορφής ικανοποίηση. Σχετικά με την απώλεια του πατέρα μου, ο οποίος διέμεινε στη μονάδα για 3 μέρες, διότι ήδη κατά τη δεύτερη μέρα αντιλήφθηκα ότι κάτι δεν πήγαινε καλά και έσπευσα την επομένη να τον απομακρύνω, θεωρώ ότι ναι μεν ο θάνατός του οφείλεται αιτιοδός στις συνθήκες λειτουργίας της συγκεκριμένης μονάδας, διότι κόλλησε ένα μικρόβιο το οποίο δεν μπόρεσε να ξεπεράσει, με δεδομένο το γυραιό της ηλικίας του και την ευπάθεια που έχουν αυτοί οι άνθρωποι. Θεωρώ όμως ότι παρόλα αυτά και αυτός ο θάνατός του απέκτησε μία αξία, διότι ίσως στάθηκε η αφορμή να σωθούν πάρα πολλοί άνθρωποι και να εξυγειανθεί ένας τόσο ευαίσθητος τομέας που αφορά τη φροντίδα και την περίθαλψη των ηλικιωμένων. Αναφορικά με τις λοιπές οικογένειες, εγώ προσωπικά αναλαμβάνω την ευθύνη να παλέψω μέχρι τέλους για να αποδοθεί δικαιοσύνη, μολονότι οι ψυχές δεν θα επιστρέψουν ποτέ Και πραγματική αποκατάσταση δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρξει σε αυτή την υπόθεση. Έχουμε 30 θανάτους στη δικογραφία για τους οποίους αποδίδονται αυτοί. Οι 30 θάνατοι ήταν ένα μικρό δείγμα το οποίο έλαβε η ασφάλεια και η εισαγγελία προκειμένου να διερευνήσει τις ευθύνες και να οδηγηθεί σε κάποια πορίσματα. Η μονάδα λειτουργεί από το 2009. Μου αναφέρεται ένα τριψήφιο νούμερο για διάστημα στο μεγαλύτερο μέρος του οποίου η άδεια λειτουργίας ήταν για 16 άτομα. Δεν μπορούμε να μιλάμε για 293-300 θανάτους σε βάθος εξαετίας, όταν στα 5 από τα 6 χρόνια η άδεια ήταν για 16 ανθρώπους. Μπορείτε να αντιληφθείτε ότι οι άνθρωποι που έχουν φύγει άδικα και με τρόπο που δεν τους άξιζε ήταν πραγματικά πάρα πολλοί. 30 είναι ένα μικρό δείγμα και το πιο τραγικό είναι ότι περισσότεροι από αυτούς ήταν άνθρωποι οι οποίοι είχαν ζήσει ένα πόλεμο, είχαν ζήσει έναν εμφύλιο, είχαν παλέψει για την εθνική αντίσταση, είχαν μεγαλώσει παιδιά, είχαν δώσει το είναι τους και το μόνο που δεν τους άξιζε ήταν αυτό το τέλος. Επίσης πρέπει να σκεφτούμε ότι ίσως στη θέση τους θα μπορούσαμε να είμαστε και ίσως και να είμαστε στο μέλλον αν κάτι δεν αλλάξει και εμείς οι ίδιοι. Κρατήστε το λιγάκι αυτό στην άκρη. Κρατήστε το λιγάκι αυτό στην άκρη του μυαλού σας, παρακαλώ. Αυτό το τελευταίο, ότι αύριο μεθαύριο, γιατί μπορεί να σκέφτεσαι τώρα, ρε παιδί, με εμένα τι με αφορά, δεν είμαι εκεί, δεν κινδυνεύω ενδεχομένως. Μπορεί να δείχνεις έναν αποτροπιασμό γι' αυτό, αλλά από την άλλη λες, εντάξει, καλά είμαι εδώ που είμαι. Και όλο αυτό να σου εξασφαλίζει έτσι μια ψευδέστηση ασφάλειας. Έχετε την βεβαιότητα ότι αυτοί οι άνθρωποι που καταλήγουν στα γυροκομεία είχαν δεδομένο στη ζωή τους, όταν ήταν στη δική σας ηλικία, την νεότερη, ότι θα πάνε σε ένα γυροκομείο στο τέλος της ζωής τους? Πολύ δε περισσότερο, αν είχαν την υποψία ότι το γυροκομείο που θα πάνε θα είναι απλά ο προθάλαμος του Άδη, αν θα είναι με αυτού του είδους την αναξιοπρέπεια τα τελευταία χρόνια της ζωής τους. Άνθρωποι που έδωσαν, που πρόσφεραν, που πέρασαν πολλά, που είναι κομμάτι της ιστορίας και αυτού του τόπου, κάποιοι από αυτούς. Ακούσατε, ακόμα και για ό,τι πέρασε ο καθένας, ένα πόλεμο, μια αντίσταση, μια κατοχή, μια ζωή που ήταν γεμάτη πράγματα, ένας άνθρωπος που είναι σήμερα 80-90 χρονών, δείτε τι έχει πίσω σε βάρος. Αναγνωρίζω, και θα σας το πω και διαζώσεις, το πόσο δύσκολο είναι πια για τις οικογένειες να παράσχουν οι ίδιες φροντίδα στους ανθρώπους τους ηλικιωμένους. Και πόσο ένα ταμπού που ήταν πιο παλιά, ότι τον δικό μου τον άνθρωπο δεν μπορεί να τον πάω σε γυροκομείο, έχει σπάσει πια, διότι οι ανάγκες και οι καταστάσεις δημιουργούν άλλα δεδομένα. Αλλά υποτίθεται πρώτον ότι αναθέτεις σε κάποιον να κάνει αυτή τη δουλειά, αξιοπρεπώς, ελέγχεις ο ίδιος και κυρίως έχεις εμπιστοσύνη σε έναν ελεγκτικό μηχανισμό ότι είναι εκεί για να ελέγξει για σένα, ακόμα και όταν δεν ελέγχεις εσύ. Θα μου πεις πολλά πράγματα αναθέτεις. Θα μου πεις ενδεχομένως ότι χρειάζεται να τα ξαναδούμε όλα από την αρχή για το πώς φερόμαστε στους μεγαλύτερους. Ναι, θα σου πω ότι δεν έχεις άδικο. Αλλά αυτή τη στιγμή έχεις ένα τέρας μπροστά που είναι αυτή η υπόθεση στα Χανιά, το οποίο σε αναγκάζει, σε τραβάει από το μανίκι να δεις αυτά πρώτα και μετά την γενικότερη εικόνα και το αν μπορεί ή δεν μπορεί η σημερινή κοινωνία, οι σημερινοί νέοι άνθρωποι να έχουν δίπλα τους το ίδιο σπίτι ενδεχομένως με τα παιδιά τους, τους γονείς τους που έχουν ειδικές και μεγάλες ανάγκες. Papa, they need it, yeah. Με αυτές τις σκέψεις θα σας αφήσω για σήμερα εδώ. Θα σας δώσω ραντεβού για αύριο ακριβώς την ίδια ώρα και ελπίζω με λίγο πιο θετικές έτσι, αναφορές, με λίγο πιο θετικές εικόνες. Πούντες να τις βρω κι εγώ. Καλή συνέχεια, γεια σας. Loving in all of the land, but you've taken my heart.